3 Polskiego Radia wybiła 6. Serwis Trójki. Przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Spada liczba zakażeń i chorych w szpitalach. Wczoraj 194 nowe przypadki koronawirusa i 8 zgonów. Unijne kraje zatwierdziły Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Polska jest jego największym beneficjentem. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale French Open. Po zaciętym meczu pokonała wieczorem Ukrainkę Martę Kostiuk. Fala epidemiczna opadła do bardzo niskich wyników, jakie były notowane wiosną ubiegłego roku. Tak o wczorajszych danych mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz przyznaje, że wynik na poziomie niecałych 200 zakażeń nie jest miarodajny, bo dotyczy długiego weekendu. Zwraca jednak uwagę, że systematycznie spada liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. W tej chwili łóżka szpitalne, obłożenie tych łóżek przez pacjentów covidowych to jest jedynie 20%, a przypomnę, że zmniejszyliśmy już skalę dostępnych łóżek dla pacjentów covidowych do ponad 15 tysięcy z 46, które notowaliśmy w szczycie epidemii. Także respiratory, w tej chwili zajętość respiratorów jest na poziomie 27%. Ostatniej doby potwierdzono 194 zakażenia koronawirusem, zmarło 8 osób. Jeszcze w tym tygodniu do szkół w całej Polsce trafi materiał informacyjny na temat szczepień. Zapowiedział to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Na temat szczepień, na temat wagi szczepień, na temat tego, co szczepienia przeciwko koronawirusowi już dały. Powrót do szkoły, do normalności, do tej nauki stacjonarnej, ale też co nam mogą zagwarantować od 1 września. Chcemy mieć naukę stacjonarną, czyli normalność już na stałe. Wczoraj zostały wystawione e-skierowania na szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wesprzeć regiony uzależnione od węgla w przejściu do tak zwanej zielonej gospodarki. Fundusz w wysokości 17,5 miliarda euro zaakceptował kilka tygodni temu Parlament Europejski. Polska jest największym beneficjentem funduszu i ma otrzymać 3,5 miliarda euro. Dzięki tym pieniądzom mieszkańcy takich regionów jak na przykład Śląsk będą mogli liczyć na wsparcie nie tylko w obszarze rozwoju energii odnawialnej, ale także przedsiębiorczości. Z funduszu będą finansowane projekty, które obniżą koszty społeczno-gospodarcze w unijnych regionach, które są w dużym stopniu uzależnione od paliw kopalnych lub wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu i muszą zróżnicować lokalną gospodarkę. Fundusz przewiduje inwestowanie w szkolenia oraz przekwalifikowanie pracowników i osób poszukujących pracy. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie dostępny do 2027 roku. Warunkiem skorzystania z niego jest zobowiązanie do realizacji celu neutralności klimatycznej w Unii w 2050 roku. Bez tego kraje członkowskie dostaną połowę przyznanych pieniędzy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Trwa szacowanie strat po gradobiciu w gminie Igołomia, Wawrzyńczyce w Małopolsce. W sobotę intensywne opady gradu połączone z silnym wiatrem niemal doszczętnie zniszczyły uprawy buraka, cukinii, papryki, kapusty i marchwi, mówi sołtys Wawrzyńczyc Edgar Latała. Niektórzy stracili uprawy w 100% przez zniszczenia wywołane gradem. Towar stał się towarem niehandlowym. W większości przypadków nie ma szans na to, aby się odrodził, odnowił i wydał kolejny plon. Dopiero będą składane wnioski i będzie wszystko szacowane. Około połowa sołectwa została dotknięta, także dosyć spory obszar. Jedna z sieci handlowych zadeklarowała, że odkupi od rolników m.in. kapustę. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych z nagraniami we wrześniu 1939 roku w Polskim Radiu przemówieniami m.in. Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. To pierwszy przypadek, kiedy na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska na antenie programu trzeciego mówiła, że wciąż zaginiona jest trzecia partia płyt, która przetrwała wojnę. Wiemy, że zostało wyniesionych i ukrytych około 200 płyt. Mamy podstawy, żeby sądzić, że one są w Polsce. I dlatego apel do słuchaczy, że jeżeli Państwo macie płyty, które bardzo przypominają te nasze zwykłe płyty gramofonowe, ale nie mają takiej informacji na środku, jaką zwykle płyty mają, tylko mogą mieć nazwisko, mogą mieć częściej numery, to prosimy o kontakt z Archiwum Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans po godzinie 6. Zajmujemy się dzisiaj i zajmować będziemy zakłóceniami i szumami komunikacyjnymi. Dlatego, że kiedy mówimy o zakłóceniach, możemy mieć na myśli różne problemy z odbiorem sygnału, albo telewizyjnego, albo radiowego. Do zakłóceń może dochodzić także w komunikacji międzyludzkiej. Dlaczego się tym zajmujemy? Dzisiaj jest wyjątkowa rocznica przeprowadzenia w latach 80. ataku hakerskiego na PRL-owską wtedy Telewizję Polską. Ataku hakerskiego dokonanego przez naukowca za pomocą komputera ZX Spectrum, który nawet nie miał połączenia z internetem. Jak udało... No bo gdzie internet? W 80. którymś roku, jak oficjalny start, to 91. przecież. Zatem... Jak do tego doszło? O tym dzisiaj porozmawiamy także z historykiem. No i ogólnie o zakłóceniach w komunikacji, o hałasie, który dominuje nad komunikatem, o odległości między rozmówcami, które też mają wpływ na zakłócenia, w cudzysłowie, w komunikowaniu się. O tym będziemy w programie Trzecim Polskiego Radia dzisiaj rozmawiali. Zastanawiam się też, jakimi mechanizmami kieruje się nasz umysł, kiedy czegoś nie dosłyszymy, ale sobie dopowiemy. Coś, co znamy doskonale. Komuś coś mówimy, a on słyszy co innego. Jeżeli Państwu takie historie się przytrafiły, zapraszam. 2 2 7 3. Tym dzisiaj będziemy zajmowali się w porannym programie. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, mnie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują. Pytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i et cetera, et cetera, et cetera. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, mnie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i et cetera, et cetera, et cetera. A tyś mówił mi dziś, że ja jestem. A tyś mówił mi dziś, to ty miła. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 6. Czysty, bezszumowy dźwięk, bez zakłóceń i zniekształceń. To jest także technologia DAB+. Pamiętajmy o tym, że Polskie Radio nadaje w technologii DAB+. Ta technologia daje też możliwość przesyłania opisów, obrazów, a nawet, uwaga, informacji o ruchu drogowym dla systemów nawigacji. I żeby słuchać radia w systemie DAB+, właśnie, trzeba mieć odpowiedni odbiornik, który my Państwu możemy wręczyć w zamian za odpowiedzi na pytanie właśnie, które padło przed chwilą, ale dla tych bardziej zaspanych powtórzę. Jakie najciekawsze niedomówienia i zakłócenia na linii komunikacji z drugim człowiekiem były Państwa udziałem? Czyli ktoś coś powiedział, zrozumiałem co innego, albo ja coś powiedziałem, a ktoś sobie dopowiedział resztę, bo nie usłyszał, nie dosłyszał. Każdy z nas zna takie osoby, które sobie a tutaj coś usłyszał, tam usłyszał, resztę wymyślił, historia się nie trzyma kupy, ale przynajmniej coś się dzieje. Zapraszam serdecznie, 2 2 7 3, Paweł przy telefonie. Tymczasem teraz Bob Marley i Oxodus w trójce, a Manic Street Preachers z utworem If You Tolerate This już za moment na naszej antenie. We're gonna walk. Pora na trójkę. Dwadzieścia dziewięć minut po szóstej. O zakłóceniach dzisiaj w programie Trzecim Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, jeżeli chodzi o zakłócenia, to specjalistą od zakłóceń snu jest mój kot,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go. Where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Come as we all go down, yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look them right in the eyes, yeah, oh, cause say we run you down, down to the dark, yeah, someday we run you down, down to you fall. Jeden minut do godziny siódmej, także kto na siódmą, ten ma jeszcze chwilę. O zakłóceniach dzisiaj to ciekawa koncepcja jest jednego z naszych słuchaczy. Co mają wspólnego zakłócenia ze światłem? Głównym źródłem zakłóceń w małych, szczególnie gminach, są latarnie oświetlenia LED-owego. Takie tanie sobie gminy na przetargach pokupowały. W tych latarniach są zasilacze impulsowe. Przeważnie nieekranowane, no te zasilacze sieją po prostu, jak to się mówi, powodują zakłócenia w paśmie AM, FM i po prostu słuchanie w takich małych gmin radia, czy na falach długich, czy na UKF jest niemożliwe. Tyle odnośnie zakłóceń. Bardzo panu dziękuję. 2 2 7 3 za najciekawsze nieporozumienia w drodze komunikacji, za najciekawsze przykłady czegoś, co powiedziałem, a ktoś nie zrozumiał. Trójka ma dla państwa odbiornik cyfrowy DAB+, który tego typu zakłóceniom powodowanym przez zasilacze impulsowe w ogóle staje naprzeciw i kompletnie te zakłócenia nie mają wpływu, bo DAB+ to technologia cyfrowa, w której Polskie Radio nadaje. A teraz uwaga. Prasowanie w Trójce. Czyli nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Na początek Dziennik Gazeta Prawna, dział gospodarka, strona 6. Co piąta firma usługowa zamierza zatrudniać. Dynamicznie rośnie liczba ofert zgłaszanych przez branżę, których działalność była zamrożona najdłużej. I jak czytam dalej, odmrożenie gospodarki w maju wyraźnie przełożyło się na wzrost popytu na pracę we wcześniej zamrożonych usługach. Tak wynika z najnowszego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, danych pracuj.pl, jednego z największych serwisów rekrutacyjnych, jak tutaj czytam, i informacji od samych przedsiębiorców. Ten właśnie Polski Instytut Ekonomiczny, który co miesiąc robi ankiety wśród firm, na potrzeby przygotowywanego przez siebie miesięcznego indeksu koniunktury, podaje, że odsetek firm planujących rekrutację nowych pracowników wzrasta sukcesywnie już od lutego. Wtedy w lutym takie deklaracje, że będziemy zatrudniać, składał co dziesiąty pracodawca. W marcu i kwietniu już było to 14%, a w maju nawet 16%. Czerwiec już co piąty pracodawca twierdził, że będzie szukał nowych pracowników. Przypominam, chodzi o branżę usługową. Najwięcej ofert jest dla kelnerów i pracowników związanych z obsługą gości. Oczywiście nadchodzący sezon letni tej koniunkturze sprzyja. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jak jesteśmy przy sezonie urlopowym, to jedziemy do Kołobrzegu z Gazetą Wyborczą, która w dziale Mój Biznes mówi, że Kołobrzeg budzi się po COVID-zie. Przyszłość Kołobrzegu zależy od tego, czy Polacy się zaszczepią, tak mówią przedsiębiorcy. Jak czytam tutaj w artykule, to jest strona druga działu Mój Biznes, jak czytam, Kołobrzeg to potężny kombinat turystyczno-leczniczy. Miasto z wieloma wysokiej klasy hotelami, obiektami spa, ośrodek bijący rekordy udzielanych w sezonie noclegów, najchętniej odwiedzany kurort nad Bałtykiem. Ulubione miejsce wypoczynku także naszych już przyjaciół z Niemiec. To wszystko o mieście mającym raptem 46 tysięcy stałych mieszkańców. Na czym polega fenomen? I mamy tutaj ogromny artykuł na ten temat, łącznie z tym, ile może kosztować nas wypoczynek w Kołobrzegu. Mieszkanie apartamentowe, wynajem na 6 dni w połowie lipca, na przykład apartamentu 50-metrowego, może kosztować nawet 2000 zł, a mieszkanie typu apartament przy hotelu z basenem to nawet 3000. Najdrożej hotel pięciogwiazdkowy, dwa pokoje na 6 dni w lipcu, nawet 10 tysięcy złotych może nas kosztować. Tak to wygląda. I baza noclegowa w Kołobrzegu jest tutaj wyszczególniona, że mamy 19 tysięcy miejsc w hotelu i pensjonatach, 347 turystycznych obiektów łącznie i aż 34 sanatoria. Także mamy tutaj bardzo obszerny artykuł na ten temat. Zatem, kto planuje wakacje w Kołobrzegu, albo przynajmniej weekendowy wypad w wakacje, tego odsyłam do dzisiejszej Gazety Wyborczej. Dział Mój Biznes, ale zdecydowanie skierowany nie tylko do ludzi prowadzących samodzielne interesy, również dla tych, którzy tam wypocząć by chcieli. Tam, czyli w Kołobrzegu. Rzeczpospolita teraz. W Rzeczpospolitej mamy kilka ciekawych artykułów w jednym miejscu, mianowicie na stronie Prawo Co Dnia, na stronach Prawo Co Dnia, to jest strona 9, projekty ustaw. Jeden brzmiący: będą nowe znaki na polskich drogach. Pojazdy elektryczne są u nas obecne od dawna. Muszą mieć szansę się naładować. Wiadomo, jak będą oznakowane przeznaczone do tego celu punkty. Pojawią się nowe znaki drogowe o numeracji D23B i tak dalej. Nie będę czytał tej numeracji, bo nic to prawdopodobnie nikomu z nas nie powie, ale same projekty zakładają wprowadzenie znaku oznaczającego punkt ładowania pojazdów elektrycznych oraz, uwaga, stację paliwową z punktem ładowania takich pojazdów. Projektowane przepisy sformalizują również możliwość stosowania informacji o stacji lub punkcie ładowania. Ja tylko czekam na moment, kiedy zostanie sformalizowana inna kwestia, również paląca, mianowicie kwestia tego, że jak zostawimy samochód do ładowania na godzinę i wrócimy, to on dalej się będzie ładował, a nie zostanie przez kogoś odpięty, bo akurat ktoś też sobie musi podładować samochód. Kto posiada auto elektryczne, ten wie, że to jest ogromny problem w Polsce. Zostawiamy auto do ładowania, a przyjeżdża jakiś Czesiek i on teraz nam odepnie samochód i podepnie swój. Więc zostajemy z niczym. Na tej samej stronie Rzeczpospolitej dzisiejszej mamy artykuł o tym temacie, który poruszaliśmy w zeszłym tygodniu na antenie radiowej Trójki. Czy rower powinien mieć tablicę rejestracyjną? Miłośnicy dwóch kółek na drodze publicznej nie powinni być anonimowi. Tak twierdzą kierowcy i chcą wprowadzenia tablic rejestracyjnych dla rowerów i uwaga, e-hulajnóg. Projekt, który również w Nowym Jorku jest brany pod uwagę, żeby rejestrować rowery i w ten sposób łatwiej znaleźć właściciela, kiedy ktoś nas, nie wiem, potrąci na rowerze na przykład w ekstremalnym przypadku. To Rzeczpospolita dzisiejsza. Na koniec biorę do rąk dzisiejszy Super Express, gdzie anegdotyczna historia. Pan Janusz Korwin-Mikke jest na wyjątkowej diecie, zjadł już 3,5 kg, a je codziennie fast foody. Półtora tygodnia temu Janusz Korwin-Mikke ogłosił, że przechodzi na dietę fast foodową, a ta już przynosi efekt. Polityk Konfederacji, opychając się burgerami, smażoną kurą czy pizzą, zamiast przytyć, schudł. Powiedział, że nudzi mu się to niezdrowe jedzenie, na razie schudł 3,5 kg i widać rzeczywiście, waga teraz wynosi posła Janusza Korwina-Mikke. Waga wynosi 102,2 kg. I widać też na zdjęciu wagę właśnie uwiecznioną wraz ze stopami samego Korwina-Mikke. Czy dieta to skuteczna? Najwyraźniej tak. Czy zdrowa? To już trzeba by zapytać lekarzy. Jestem skłonny domniemywać prawidłowej odpowiedzi. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Teraz Bleachers w Trójce, a za chwilę o hakerach parę słów. Bye. Stop Making This Hurt i zespół Bleachers w Trójce. O zakłóceniach w komunikacji dzisiaj rozmawiamy, dlatego że 36 lat temu polscy naukowcy zakłócili sygnał telewizyjny w PRL-u. Była to działalność antykomunistyczna. O tym parę słów za moment od naszego gościa. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to posłuchajmy jeszcze Państwa głosów na temat zakłóceń w życiu, które Państwa spotkały, zakłóceń w komunikacji międzyludzkiej. Już skręcam. Chciałbym Wam opowiedzieć taką ciekawą historię. Więc jak kończyłem szkołę i miałem wypadek na motorze, pewien z moich kolegów rozpowiedział wśród towarzystwa po prostu, że ja nie żyję. Więc jak ktoś mnie zobaczył po 8 latach, gdzie go nie widział na oczy i myślał po prostu, że mnie już na tym świecie nie ma, to dosłownie rzucił mi się na szyję. To dobrze, że się nie wystraszył, bo dzisiaj, kiedy tyle horrorów w telewizji można obejrzeć, to ktoś mógłby się wystraszyć, że pan szanowny nasz słuchacz na przykład nawiedza go już z zaświatów. 2, 2, 7, 3. Lata 97, FM, odmamy kasetę z albumem Full Perfect, album Jestem, w ogóle świetna płyta. Zajeżdżałem tą kasetę i oni tam mają taki jeden hit, Ołowiana Kula. To mniej więcej leci, Ołowiana Kula umyj nogi. Ja przez dłuższy czas myślałem, że pan Grzegorz Markowski śpiewa umyj nogi. Mi się to zgadzało. Chodzi mi jakieś oczyszczenie, możliwe, że chodzi o to. I dopiero po jakimś dłuższym czasie zajrzałem do książeczki i było, że umyj nogi, a nie żeby je umyć. Bardzo panu dziękuję. Nasz numer 2, 2, 7, 3. Rzeczywiście, ja na przykład Michaela Jacksona jak słuchałem, to nie tylko ja kiedyś, to w obcym języku, ale miałem wrażenie, że on śpiewa Kęczu, Kęczu, Łoki. Kto wie, o jaki utwór chodzi? Tymczasem 36 lat temu polscy naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, działacze Solidarności, zakłócili sygnał telewizyjny za pomocą samodzielnie skonstruowanego nadajnika i komputera ZX Spectrum. Podczas dziennika telewizyjnego wyświetlili informacje związane z Solidarnością i przez kilkadziesiąt minut mieszkańcy Torunia mieli sporą zagwozdkę, co się tam stało. O szczegółach tego wydarzenia mówi nam historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jesienią 1985 roku grupa pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wśród których byli astronom Jan Hanasz i matematyk Grzegorz Drozdowski, wpadli na pomysł, ażeby wykorzystać możliwości, jakie dawało wczesna technika, ażeby zakłócić sygnał telewizyjny i spróbować wejść z informacją dotyczącą Solidarności. Oprócz jeszcze Jana Hanasza, w tej grupie byli Zygmunt Turła i Leszek Zaleski. Co ciekawe, to właśnie Zygmunt Turła wpadł na pomysł, żeby można było zakłócić ten sygnał telewizyjny, ponieważ gdy uruchamiał swój samochód, właśnie wtedy zakłócany był obraz w telewizorze. To nie był pierwszy pomysł w ogóle z wykorzystaniem sygnałów radiowych, ponieważ wcześniej działacze opozycyjni Solidarności wykorzystywali te umiejętności do tego, żeby za pomocą balonów wysyłać sygnał radiowy w świat, po prostu z informacjami dotyczącymi właśnie działalności Solidarności. W takim razie, jakim cudem udało im się zakłócić transmisję telewizyjną? Panowie skonstruowali system elektroniczny, który emitował sygnały telewizyjne. Udało się to synchronizować z sygnałami nadajnika telewizji państwowej. Dzięki temu właśnie udało się włamać w sam środek serwisu informacyjnego, czyli dziennika telewizyjnego. Całe to przedsięwzięcie trwało 4 minuty. Wyemitowano dwa hasła. Jedno to było dość podwyżek cen, kłamstw i represji. Natomiast drugi dotyczył, że bojkot wyborów jest naszym obowiązkiem. Ta akcja miała być później ponowiona. Niestety ze względu na fakt, iż w środowisku naukowym, które było silnie spenetrowane, to okazało się, że informacje o tym, kto stoi za tą akcją, dotarły do Służby Bezpieczeństwa i 26 września twórcy i pomysłodawcy tego przedsięwzięcia zostali aresztowani. A co znaczyła ta akcja na arenie międzynarodowej? Cała akcja została nagłośniona nie tylko w Europie, ale także na pozostałych kontynentach. Szczególnie prasa zachodnioeuropejska i amerykańska bardzo mocno eksponowały ten wątek. To pokazuje, że całe to przedsięwzięcie, całe to wydarzenie miało swój sens, miało znaczenie i także przyczyniło się do propagowania naszych zdolnych uczonych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Doktor habilitowany Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. O godzinie 11.30 dr Tomasz Gajownik pojawi się ponownie na antenie radiowej Trójki w cyklu Niezła Historia. Zapraszam również Państwa wtedy za 5:07.